radiobilety24.pl. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 11 marca i 18. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Prace nad podatkiem cyfrowym nie zostaną wstrzymane, zapowiada resort cyfryzacji. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych bez listu żelaznego to ostateczna decyzja. 70% kierowców przyznaje się do przekraczania prędkości. Ministerstwo Cyfryzacji nie zamierza wycofywać się z prac nad podatkiem cyfrowym. Tak mówił w rozmowie z dziennikarzami wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Nie krył przy tym zaskoczenia, że przedstawiciele innych państw chcą wpływać na proces tworzenia prawa w Polsce. W ten sposób odniósł się do słów mianowanego na ambasadora w Polsce Toma Rose'a, który wezwał polski rząd do wycofania się z planów podatku wobec cyfrowych gigantów. Krzysztof Gawkowski mówił, że za tworzenie prawa w naszym kraju odpowiadają polskie instytucje. Pan ambasador powinien wiedzieć, że w Polsce to polskie władze, instytucje rządowe i sejmowe podejmują decyzje dotyczące tego, jak będzie wyglądał proces legislacyjny. My z niczego się nie będziemy wycofywali, tylko dalej te prace konsultacyjne będziemy realizowali, bo Polska ma prawo podejmować decyzje i żadnym lennem żadnego innego państwa czy innej korporacji nie jest. Polska ma takie samo prawo jak Francja, Wielka Brytania czy Austria, które już wprowadziły podatek cyfrowy. Dlaczego w Polsce takie prace miałyby się nie toczyć? Wicepremier dodał, że prace nad podatkiem cyfrowym to będzie długi proces. Wczoraj Tom Rose napisał w mediach społecznościowych, że taki podatek byłby autodestrukcyjnym ruchem, który zaszkodziłby Polsce i jej relacjom z Ameryką. Nie będzie listu żelaznego dla Michała Kuczmierowskiego. Sąd apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie obrońcy byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na decyzję Sądu Niższej Instancji. O postanowieniu, które kończy batalię o wydanie listu, mówi pełnomocnik Kuczmierowskiego, adwokat Luka Szaranowicz. Sąd utrzymał w mocy postanowienie sądu pierwszej instancji, z tym, że poddał krytyce kwestię dotyczącą oceny, czy sprzeciw jest podstawą do tego, aby odmówić wnioskowi zasadności, czyli nie z przyczyn proceduralnych, tylko z przyczyn merytorycznych naszego wniosku, nie uwzględnił naszych zażaleń. Rozprawa ekstradycyjna przed londyńskim sądem ma się odbyć w lipcu. Jest zaplanowana na 5 dni. Według śledczych Kuczmierowski i twórca marki odzieżowej Redisbet Paweł S. mieli dopuścić się działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu uzyskania korzyści majątkowej. Grozi im do 10 lat więzienia. 70% kierowców przyznaje się do przekraczania prędkości. Tak wynika z badań Instytutu Polster. Mimo że prawie wszyscy respondenci deklarowali, że bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem, połowa przyznała, że lubi szybką jazdę. Przekraczanie dozwolonej prędkości, a także niezwracanie uwagi na współużytkowników dróg zauważają także inni kierowcy i piesi. Większość kierowców po prostu się śpieszy niepotrzebnie i powoduje niebezpieczne incydenty na drogach. Może nie jesteśmy złymi kierowcami, tylko jednak jest to coś w nas, co powoduje, że często dochodzi do różnych wypadków, kolizji. Na pewno nie dzieje się dobrze, bo kierowcy jeżdżą nieostrożnie, wymuszają pierwszeństwo, nie patrzą na znaki. Jak mówi nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, wiele negatywnych zjawisk zostało ograniczonych dzięki wysokim karom. Ogranicza chociażby zjawisko nietrzeźwości na polskich drogach, bo tu mamy pewne postępy. Czy jeżeli mówimy o tymczasowym zajęciu mienia ruchomego, popularnej konfiskacie, też wydaje się, że te przepisy poprawiają bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W ubiegłym roku na polskich drogach zginęło ponad 1880 osób. Kolejna eskalacja wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że ogłosi wkrótce stan wyjątkowy w energetyce i podwaja stawkę celną na kanadyjską stal i aluminium do 50%. Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych, że polecił sekretarzowi handlu nałożenie dodatkowej 25% stawki celnej na stal i aluminium importowane do Stanów Zjednoczonych z Kanady, która według niego jest jednym z krajów o najwyższych taryfach celnych na świecie. Oznacza to, że cła na kanadyjską stal i aluminium będą wynosić 50%. Trump wyjaśnił, że jego posunięcie jest odwetem za nałożenie przez kanadyjską prowincję Ontario 25% podatku na energię elektryczną dostarczaną do Stanów Zjednoczonych. Ontario wprowadziło ten podatek w odpowiedzi na wcześniejsze rozpoczęcie przez Donalda Trumpa wojny handlowej z Kanadą. Prezydent USA narzekał również na jego zdaniem niedopuszczalnie wysokie bariery celne, jakie Kanada nakłada na amerykańskie produkty rolne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi zaledwie 2,5%. W Siedlcach jakość powietrza jest bardzo zła, w centrum Warszawy zła. W centrum i na północnym wschodzie kraju jest dostateczna albo umiarkowana, a w pozostałej części Polski powietrze jest dobre albo bardzo dobre. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 18:00, czas na sport. Adam Malecki. ASEK Orysowie Rzeszów gra w półfinale siatkarskiego Pucharu CEF. Rywal to Francuzi z Tours. Pierwsze spotkanie rozgrywane jest w Rzeszowie. W pierwszym secie to Francuzi wygrali do 23. Dzisiaj zagra także Aluron Warta Zawiercie. To już ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Rywalem będzie niemiecki Lüneburg, a początek meczu o 19:00. W piłkarskiej Lidze Mistrzów o 18:45 zagrają w pierwszym zaplanowanym na dzisiaj meczu rewanżowej 1/8 finału. Barcelona z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym w składzie podejmie Benfikę, którą w Lizbonie ograła 1-0. O 21:00 kolejne trzy mecze. Bayer Leverkusen, który przed tygodniem przegrał 0-3 w Monachium, podejmie Bayern. Inter będzie bronić zaliczki z meczu z Feyenoordem. W Rotterdamie wygrał 2-0. Nie zagrają kontuzjowani Piotr Zieliński i Nikola Zalewski. Powinien wystąpić w barwach Feyenoordu Jakub Moder. No i mecz na Anfield. Liverpool wygrał w Paryżu z Paris Saint-Germain 1-0. Czy więc we Francji wierzą w wielki powrót PSG? Nad Sekwaną mówi się, że Paryżanie ruszają na podbój niezdobytej twierdzy. Liverpool przegrał w tym sezonie tylko jeden z 23 rozegranych meczów na własnym boisku i rzadko potyka się w europejskich rozgrywkach. To miejsce, w którym czuć ciężar historii. Tak o legendarnym stadionie The Reds pisze L'Équipe. Sportowa gazeta przypomina, że Liverpool siedmiokrotnie zmierzył się z francuskim klubem w powrotnym meczu na własnym boisku. Bilans mówi sam za siebie. 7 zwycięstw Anglików, 19 strzelonych bramek i 1 stracony gol. Francuzi mają jednak powód do nadziei. PSG zagra w pełnym składzie, identycznym do tego z pierwszego meczu, który według francuskich obserwatorów był najlepszym występem stołecznego zespołu w tym sezonie. Stefan Folzer, Polskie Radio. A w tenisowym Indian Wells w 1/8 finału zagra dzisiaj Iga Świątek. Polka o ćwierćfinał zmierzy się z Czeszką Karoliną Muchową. Początek tego meczu o 19:00. I jeszcze wieści z klasyków kolarskich. Drugi etap wyścigu Tirreno Adriatico wygrał Włoch Jonathan Milan, a liderem pozostaje rodak Filippo Ganna. A w Paryż-Nicea trzeci etap był jazdą drużyną na czas. Najszybsza ekipa Team Visma. W klasyfikacji generalnej prowadzi Amerykanin Matteo Jorgensen. Oba wyścigi potrwają do niedzieli. Najcieplejsze polskie miasto to teraz Tarnów, tam około 14 stopni Celsjusza. Najchłodniej jest w Olsztynie, poniżej plus 3 stopni. W nocy temperatura spadnie do maksymalnie 8 na południowym wschodzie kraju. Najchłodniej będzie na Podlasiu, lokalnie minus 2 stopnie. Jutro w ciągu dnia też do 18 stopni, podobnie jak dzisiaj. Przede wszystkim na południowym wschodzie tyle stopni może się pojawić. Będzie dosyć pochmurno, a w górach może popadać nawet śnieg, ale to raczej tylko wysoko w Tatrach. Poza tym na południu odrobina deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18:00. Monika Suszek, Daniel Leśniewski, Michał Jakubik, Michał Matus. Jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Wkrótce porozmawiamy o dzieciach rodziców, którzy przenieśli się do Polski z różnych odległych miejsc świata. Zdarza się, że trafiają do szkół, w których niemal każde dziecko ma korzenie w innej części świata. Tworzy się wtedy wyjątkowe środowisko. Nowa kultura, o której pomówimy w Trójce jeszcze przed 18:30. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Look. getting on the motorbike, looking really ladylike. Didn't she just give me a wave? The salty tears, it's 3 in the afternoon. Has she disappeared? Has she really gone for good? I pół minuty po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W studiu gościmy dyrektora szkoły British Primary School of Villanów, to Tom McGrath. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szkoła obchodzi 10 lat. Uczą się w niej dzieci trzeciej kultury. Kto to taki, te dzieci trzeciej kultury? No to jest takie ciekawe pytanie, bo to są dzieci, które może nie mają kotwicę w jeden kultur, ale płynie od jednego do drugiego. Czasami to są ludzie, które ma spędzą duży czas w Polsce, ale nie są z Polski. Też to są ludzie, które ma rodziców od różnych narodowości. I to jest zwykłe, to są ludzie, które mają więcej niż jeden język w domu, ale mówią po angielsku, po polsku, może po ukraińsku, po koreańsku. I mają różne tożsamość, można powiedzieć. Mhm. To najczęściej chyba dotyczy dzieci dyplomatów, wojskowych, biznesmenów, którzy po prostu pracują za granicami kraju, w którym się wychowali, w którym wyrośli. Czy to jest szersze zjawisko? To jest szersze teraz. Może to była taka klasyczna sytuacja może 20 lat temu, ale teraz bardzo dużo ludzi teraz, bo Polska też zmieniają się. Bardzo dużo ludzi chodzą tutaj teraz, bo są duże okazje dla nich od sprawie pracy i też są ludzie, które no, spotykają się z piękną Polką albo przystojnym Polakiem i teraz Polska jest bardzo fajne miejsce, aby wychowywać dzieci i mieszkać, bo czasami jak mówię do ludzi, Polacy czasami narzekają od swojego kraju, ale obcokrajowców widzą bardzo duże zalety tutaj. Domyślam się, że skoro ludzie wybierają na przykład taką szkołę jak British Primary School of Villanów dla swoich dzieci, to jest to szkoła, w której właściwie niemal każde dziecko ma pewnie trochę inne korzenie, można tak powiedzieć? Tak, tak. Bo to jest tak bardzo ciekawe, bo na przykład Moje dzieciństwo było w Irlandii, było jeden taki kulturę, było wszystko taki w jednym monokulturalne sytuacji, ale na przykład czasami idą do klasy i pytam, skąd dzieci są, skąd pochodzą te dzieci, tak? I czasami te ręce idą do góry parę razy, bo może być dziecko, które mówi, jestem Szwedem, jestem Anglikiem, jestem Polakiem. I czuję się, że ma tę tożsamość w różnych sytuacjach. I ma bardzo duże zalety, bo to jest ten otwartość na świat. Widzą, że jest nie tylko jeden sposób żyć i patrzeć na rzeczy. Czasami ma problemy, największe problemy, które ktoś ma, kiedy wróci do swojego korzenia po latach w tego multikulturalne takie środowisku, i trochę nie pasuje do tego miejsca, gdzie wróci, tak? Bo może to miejsce jest bardzo monokulturalne i on miał ten różny doświadczenie gdzieś indziej. I to czasami taki jest problem. Mhm. Jakie specyficzne problemy pojawiają się w takim wielokulturowym środowisku, w którym nie ma takiej właśnie jakby jednej dominującej kultury, która wyznacza też jakieś zasady zachowania się na przykład? Tak. No, większość, o czym mówię, zachowanie to jest taki, my na przykład bardzo dużo mówimy o wartości, tak, do dzieci. I te wartości, myślę, że są na każdej kulturze tak samo. To nie jest tak, że jeden ma inny sposób na te rzeczy. Największy problem jest, że ktoś może może mieć problem szukać, gdzie jest jego korzenie, gdzie należy, gdzie jest. I ten, na przykład, ktoś mówi w jeden języka, ale czyta w drugim, tak? I może być sytuacja, na przykład, może być Polak, który idzie do takiej szkoły, gdzie jego pierwszy język po parę lat jest angielskim, tak? I jest bardzo ważne dla rodziców w tej sytuacji, że aby nie zapomnieć o swoje korzenie. Bo to dziecko może być trochę zgubione między tymi kulturami i to jest nie najlepsze na taki jak czuć. Muszę czuć, że należy do gdzieś, tak? Tak. Te problemy tożsamościowe rzeczywiście wydają się tutaj największe. Natomiast zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Czy to jest tak, że większy problem w takich sytuacjach właśnie, gdzie ta tożsamość się zderza z takim wielokulturowym środowiskiem, mają dzieci, czy jednak ich rodzice? Gdzie tu jest największe napięcie? Nie, większość sytuacji jest tak, że rodziców nie mieli tego, większość tych rodziców nie mieli tego doświadczenia, tak? I jeśli mieli, to też pomaga, bo oni widzą, jak ja byłem dzieckiem, miałem tego doświadczenia i potem. Ale największy problem jest tak, że czasami rodzice są bardzo ambitni i chcą trochę zapomnieć o swoją korzenie i idzie do takiej nowej sytuacji. Mhm. Ale dzieci, bardzo ważne dla nich, aby nie zapomnieć o ich język. Bo na przykład dzieci bardzo lubią, może mieć różne języki, tylko lubią mówić w jednym języku i jednym osobą. Tak? Jeśli na przykład, to jest trochę fałszywe, jeśli w domu grupa na przykład Koreańczyków zaczyna mówić wszyscy po angielsku, to trochę, to nie jest naturalna sytuacja. I ta nienaturalność sytuacja nie pomaga dzieci. Tak? Ale według, wiesz, są małe problemy, ale te takie zalety są o wiele większe. I ja na przykład, ja widzę na przykład w szkole dzieci, które mówię, że czytaliśmy ten Harry Potter w różnych językach i znaleźliśmy coś nowego, kiedy sprawdzam w innym języku. To jest niesamowite taki mają tego moment, kiedy coś było o wiele otwarte, to ten taki eureka moment, który dzieci mają od czasu do czasu, tak? Też najważniejsze dla mnie jest tak, że dzieci zaczyna patrzeć inaczej na świat i zaczyna tam połączyć do różnych doświadczeń, do różnych czuć, odróżnić sytuację razem. I to jest najlepsze, to jest super, bo potem te dzieci, kiedy dorastają i pracują w różnych miejscach, mają o wiele więcej empatii, mają tego taki soft skills świetny, lubią jak pasować do sytuacji i też widzą, jak ktoś nowy może mieć problem i są bardzo dobrymi menedżerami i taki mają ten otwarty myśl do różnych sytuacji. Zastanawiam się, czy skoro mówi się o dzieciach trzeciej kultury, to czy można też mówić o nauczycielach trzeciej kultury w takich miejscach? No tak, jest taka sytuacja, bo na przykład kiedy ja zwykle zatrudniam nauczycieli z Anglii, native speakers, które ma dość takie kwalifikacje pedagogiczne z Anglii, ale jeśli miałem taki wybór między ktoś, który chodzi bezpośrednio z Anglii, albo ktoś, który miał doświadczenie w innym takim międzynarodowej szkole za granicą, ten drugi będzie czasami lepsza opcja, kiedy są takie porówne kandydatów. Mhm. Bo ten osoba, która była za granicą, też uderzy w taką rzeczywistość, że nie wszystko jest jak u mnie w domu. Tak? Dobry taki sytuacji jest, na przykład ja mówię do nauczycieli na takie szkolenie na początek. Nie myślę, że wszystko mieli swoje doświadczenie. Kiedy mówisz taki od serial, który jest w telewizji w Anglii, nasze dzieci nie wiedzą, o co chodzi. Co więc muszę myśleć, że nie każdy ma swoją przyszłość. Każdy ma inne i muszę zrobić więcej taki, muszę myśleć trochę głębsze, aby zrobić ten taki koneksję z dziećmi. Tak? O trudach nauczania w międzynarodowej szkole opowiadał mi dyrektor British Primary School of Villanów, Tom McGrath. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Minut po 18:00. Dopiero co zrobiło się ciepło w Polsce. Już od początku tego roku mieliśmy ponad 70 wypadków z udziałem motocyklistów. No są wszędzie niestety. Czemu niestety? Dużo wypadków mogą spowodować, także trzeba na nich uważać. To zależy od osoby, ale raczej nie wydaje mi się, żeby jeździli jakoś groźnie. Chyba w mieście już też coraz więcej ich widać. No jak jest ładna pogoda, to będzie już właśnie coraz gęściej. Komisarz Andrzej Fijołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Często obserwujemy takie sytuacje, gdzie osoby po tym półrocznym okresie zimy uważają, że mają takie same umiejętności, jakie mieli pod koniec sezonu, a rzeczywistość jest taka, że tracą panowanie nad motorem. Wczoraj w powiecie janowskim 20-latek wsiadł na motocykl, no i niestety w pewnym momencie uderzył w znak. Z tego powodu spadł z motocykla i niestety obrażenia okazały się śmiertelne. Piotr Wójtowicz, ratownik medyczny, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Lublin. Motocykliści są narażeni też na nierozwagę innych kierowców, którzy nie zwracają uwagi na otoczenie, nie patrzą często w lusterka, jeżdżą w krótkich spodenkach, krótkich rękawkach, nie dbają o własne bezpieczeństwo. I takie spotkanie, że tak powiem, takiego motocyklisty z asfaltem, jak to się może skończyć? Otarciami. To jest to zeszlifowanie skóry, tkanki, mięśni, gdzie nie ma często też możliwości na przeszczep skóry. Są to okaleczenia na długie lata do końca życia czasem. Lis Artur, instruktor techniki jazdy, instruktor nauki jazdy, instruktor sportów motocyklowych, obecnie trener w motosekcji. Na motocyklach jeżdżę już ponad 45 lat. Przede wszystkim musimy pamiętać, że jeżeli motocyklem nie jeździmy przez parę miesięcy, zanika nam pamięć mięśniowa. Jeżeli my w sytuacjach ekstremalnych zaczniemy przypominać sobie, co powinniśmy zrobić, to najczęściej jest za późno. Dodatkowo, jeżeli wyjeżdżamy na początku sezonu, to pierwsza nasza trasa to nie powinna być udanie się w Bieszczady czy gdzieś na zakręty, tylko powinniśmy najpierw znaleźć duży plac, gdzie powinniśmy sobie przypomnieć wszystkie odruchy. Jeżeli to sobie przypomnimy, to dopiero powinniśmy wyjechać w trasę. Po uderzeniu w samochód, po wystrzeleniu jak z katapulty z tego motocykla, człowiek bezwładnie leci nawet kilkadziesiąt metrów, upadając o ziemię, o beton. Jest to uderzenie powodujące liczne obrażenia ciała, złamania, amputacje niejednokrotnie. Zmiażdżenia. Jeżeli nigdy nie byliście na profesjonalnym szkoleniu motocyklowym, to najprawdopodobniej w sytuacji ekstremalnej nie dacie sobie rady. Ten czas trzeba poświęcić, bo od tego właśnie będzie zależało wasze zdrowie, a czasami również życie. Tematem zainteresował się Tomasz Maczulski. Zapraszamy do reklamy. Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Teraz dostawcze Fordy na miarę twojego biznesu, dostępne od ręki w mega wyprzedaży rocznika. Wytrzymały Ford Transit już od 111 tysięcy złotych netto. Ford to najlepszy wybór dla twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert. Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie. To pewne, że prędzej czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas w 30 minut naprawimy twoją przednią szybę. Nie zostawiaj tego na później. Umów się na wizytę na www.autoglas.pl i otrzymaj 5% rabatu. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. A co tam w Carrefourze? Promocja 3 plus 1 gratis. Na przykład jogurty Yogobella 150 gramów, złoty 29 za sztukę przy zakupie 4. Oferta ważna do 12 marca. Cena przed obniżką złoty 75. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Paluszki rybne Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Łączymy soczysty filet z chrupiącą panierką. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Zajadać! Paluszki rybne Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Jak lubisz podążać za modą, to Allegro. Odkryj tysiące produktów w kategorii moda z gwarancją najniższej ceny. Porównujemy dla Ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Co czuję po wyjściu z salonu? Zachwyt! Elektryczna Toyota BZ4X jest dostępna od ręki, a z maksymalną dopłatą w programie Nasz e-auto jego cena zaczyna się od 128 900 zł. To SUV, więc jest duży w środku. Jeśli ktoś ma ochotę, może też wybrać wersję z napędem na 4 koła, a w standardzie dostałem pompę ciepła i komplet kabli do ładowania w domu i ze stacji AC z pokrowcem. Taki samochód za taką cenę. Odbieram za chwilę. Już myślę, dokąd pojechać. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Wprowadzenie zakazu spowiedzi dzieci stanowiłoby nieproporcjonalną ingerencję w wolność sumienia i wyznania dziecka i w prawo rodziców do wychowania zgodnie z przekonaniami. Petycja nie zasługuje na uwzględnienie, tak wynika z opinii Sejmowego Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji. Petycja Rafała Betlejewskiego w tej sprawie trafiła do Sejmu w październiku. Rumuński Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że faworyt wyborów prezydenckich Colin Georgescu ostatecznie nie będzie mógł w nich wystartować. Sędziowie nieodwołalnie odrzucili 11 odwołań od wcześniejszej decyzji Centralnego Biura Wyborczego. Czad, Bangladesz, Pakistan, Demokratyczna Republika Konga i Indie to kraje, w których odnotowano największe zanieczyszczenie powietrza w 2024 roku. Tak wynika z raportu szwajcarskiej firmy IQR. Z pierwszej 20 miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, aż 19 znajduje się w Azji, w tym 13 w Indiach. Międzynarodowy Trybunał Karny uznał w nakazie aresztowania, że były prezydent Filipin Rodrigo Duterte ponosi odpowiedzialność karną za zabójstwo co najmniej 43 osób podczas brutalnej kampanii antynarkotykowej. Duterte znajduje się na pokładzie samolotu, którym ma polecieć do Hagi. Polityk został dziś zatrzymany na międzynarodowym lotnisku w Manili. Pora na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Deregulacja gospodarki będzie korzystna dla małych i średnich firm, które często nie radzą sobie z nadmierną biurokracją. W przeciwieństwie do największych firm nie mogą pozwolić sobie na duże zespoły księgowych i prawników, mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Czasami te kłopoty z nadmierną legislacją są dla nich tak duże, że aż prawie stawiają pod znakiem zapytania sens prowadzenia działalności gospodarczej. Przyjęty dziś przez rząd pierwszy pakiet deregulacyjny przewiduje przeszło 40 zmian, w tym chociażby skrócenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni. Ponad 15 miliardów złotych wpłynęło do naszego budżetu państwa od emigrantów z Ukrainy w ubiegłym roku. Jednocześnie z tytułu Rodzina 800+ na dzieci uchodźców wojennych wypłacono niecałe 3 miliardy, poinformował dziś Bank Gospodarstwa Krajowego. W Gdańsku kierowcy za OC płacą już średnio 1000 zł, niewiele mniej we Wrocławiu. W żadnym innym mieście, nawet w Warszawie, nie został przekroczony poziom 900 zł za polisę, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl. Do grona miast najwyższymi cenami po raz pierwszy dołączyła Łódź. Średnia cena wynosząca 864 zł daje jej aktualnie trzecie miejsce. Na szczęście średnia cena OC w całej Polsce w lutym nieco spadła. Wyniosła 684 zł i była o 9 zł niższa niż przed miesiącem. Większe spadki są już jednak mało prawdopodobne. Sklepy w Kanadzie coraz dokładniej oznaczają już nie tylko towary kanadyjskie, ale i te importowane, które zdrożały z powodu wojny celnej ze Stanami Zjednoczonymi. 90% Kanadyjczyków chce, aby sklepy promowały kanadyjskie produkty, a prawie 70% uważa, że kanadyjskie supermarkety w ogóle powinny przestać oferować amerykańskie produkty. Na warszawskiej giełdzie mieliśmy dziś przewagę spadków. WIG20 stracił 0,2%. Dolar kosztuje obecnie 3,84 zł, a euro 4,20.

To jest taki mały trawniczek, w tej chwili przykryty śniegiem, gdzie przeważnie znajdowałam wszystkie martwe koty, w tym takie z roztrzaskaną głową, tak na płasko, więc albo deską dostawał kot, albo łopatą. Także podejrzewam, że to ktoś na swojej działce utłukł, ale mi podrzucają te koty, no bo to są moje koty oczywiście. Koty są płochliwe i ja ich nie głaskam, dlatego że mają większą szansę na przeżycie. Niestety te koty, które się zaprzyjaźniły tutaj z działkowcami, to znikały w dziwnych okolicznościach albo je znajdowałam na swojej działce, na którą właśnie za chwileczkę wejdziemy, po lewej stronie. Najwięcej kotów ginie, po prostu wyparowują. Wczoraj były, dzisiaj nie ma. To mi się śni po nocach. To jest sadyzm dla mnie i ja mam problem, żeby obciąć drzewa na działce, bo mnie aż to boli, że żywe krzywdzę. Natomiast zamordować kota czy jakiekolwiek inne zwierzę, dla mnie to jest po prostu nieludzkie. W głowie mi się nie chce wierzyć, że ktoś, kto ma działkę, czyli lubi przyrodę, lubi tu być, może zamordować żywe zwierzę. Nie zrozumiem, umrę i nie zrozumiem. Od kiedy ma pani tą działkę? Około 30 lat. Na przestrzeni tych 30 lat ile martwych kotów pani znalazła? Przynajmniej jeden albo dwa w roku. Przynajmniej. Natomiast tych, co zniknęły, wyparowały, to nie jestem w stanie nawet wyliczyć. Ma pani jakieś podejrzenia, kto to robił? Mam, bo są tacy, którzy głośno mówią o tym, że je wymordują, wytrują, zabiją. Co prawda trochę się mnie boją, bo ja jestem wredna i walczę o nie, ale nie jestem w stanie upilnować tych zwierząt. Zresztą to też nie są moje koty, one tu były zawsze. Jak mam tą działkę, tylko że ich kiedyś było kilkadziesiąt, teraz jest 13. No bo staram się jakoś ograniczać tą populację, a jak już jakiś miot się zdarzy, no to niestety albo kuny je likwidują, albo ja upycham po znajomych. Nigdy nikogo nie złapałam za rękę, nigdy niczego nie widziałam, jedynie słyszałam pogróżki. No to trudno mi powiedzieć, no ale no, nie jestem w stanie. Prawdopodobnie jest tych osób sporo, bo skoro zrobili kiedyś nagonkę na wiemy co i było tam prawie 30 osób, więc tych miłośników kotów jest tu pewnie sporo. Miłośników mówię w cudzysłowie oczywiście, nie? No wiemy co, czyli na co? No na dzika. Przecież zatłukli go. Zrobili polowanie, ogłoszenie wisiało na bramie, że dzisiaj o 13 czy tam 12 będzie polowanie na dzika, tylko mnie nie było wtedy, bo mi też pan, nie wiedząc, że ja to ja, opowiadał ze szczegółami, jak konał tam w lesie dwa dni. No już trochę je karmię. One się tu okociły. Tu są dwa, przychodzi ich matka. Tu jeszcze przychodzą inne. Szara taka kotka też przychodzi. Tam dalej były kotki, to też wszystko polikwidowała baba. Tamta wiedźma, co na samej górze tam mieszka. Tam jest tragedia. Panie, fundacje są jakieś od tego, schroniska są od tego, żeby mi to koty biegały obsrane, zażygane, jakieś brudne. To jest za pani sobie, niech się te koty weźmie do domu. Żeby mi biegały tu po domach, po klatkach. I to czemu pani nie weźmie tych kotów do siebie? Nas nikt nie chce, żeby koty biegały jakieś, wie pani, jakieś koty brudne po prostu. Niech sobie te koty, wie pani, są do schronisk, albo niech je łapią i tyle, no. A nie, że mi będzie tu kot jakieś zarazki roznosiły. Wie pan, że jest ustawa o ochronie zwierząt, która mówi, że te koty są pod ochroną? No to jak je ochroną, to je weźcie tam, gdzie trzeba, nie pod ochroną ludzi, którzy tego nie chcą. Pod jaką ochroną? Pod ochroną. Nie. Ale można, jaką nie... ochroną, proszę pani? Ochroną, po jaką, prostu nie można ich krzywdzić, a tak? A kto ich krzywdzi? Ostatnio w sąsiednim mieście zabrałam kota. Dowiedziałam się, że jest rażony paralizatorem ten kot. Zabrałam tego kota, no ten kot niestety u mnie zmarł, bo za dużo już tego było. Kolejna też niedawna sprawa, to wzięłam kota z powodzi. Znaczy tak twierdziła dziewczyna, że gdzieś tam się rura urwała, pękła w piwnicy, ten kot gdzieś tam się topi. Okazało się, że kot, którego wzięłam, ma wciśnięte oko do środka przez człowieka, zrobił to człowiek. No koty na jednostce, gdzie pracuję, to są kopane, obrzucone kamieniami, no i zakaz mamy dokarmiania tych kotów. Też te koty właśnie tak chcę sukcesywnie pozabierać stamtąd, bo to jest miejsce niebezpieczne. Zagrożenie życia kotów, na pewno zdrowia. 1 lutego wieczorem dostałem wiadomość, że w kotłowni kotka leży i charczy. Poszedłem, zobaczyłem i tak na pierwszy rzut oka to zjadła jakąś trutkę na myszy, na szczury, może ktoś wyłożył. Zadzwoniłem na pogotowie dla zwierząt. Po 40 minutach pani Sylwia przyjechała, kota zabrała i wieczorem dostałem wiadomość, że no nie jest to trutka na myszy, że to ktoś musiał wlać przez gardło jakiś kwas. No. Ma pan jakieś podejrzenia, kto to mógł zrobić? Czy ktoś groził panu, że otruje kota albo... Czy ktoś mówił, że mu na przykład kot przeszkadza? Nic z tych rzeczy, w ogóle żadnych takich przejawów ani zachowań ludzkich nie było. Nie mam żadnych podejrzeń, kto mógł to zrobić, ale ten, kto zrobił, niech pamiętam, że kiedyś przyjdzie mu zdać egzamin z tego, co robił. Rzeczywiście ja dostałam zgłoszenie dotyczące tego kota. Było już dosyć późno, pojechałam po niego i tak naprawdę nic już nie mogliśmy mu pomóc inaczej, jak tylko pomóc odejść. Czyli możliwe, że ktoś wlał jej substancję żrącą do pyszczka? Trudno do końca powiedzieć, nie, jaki mechanizm tutaj zadziałał. Czy kot został złapany i siłą wlany mu do pyszczka? Tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Często jest coś takiego, że kot zaczyna się ślinić, przełykać. No i niestety te substancje żrące, chemiczne, czy to kwasy zasady, czy sole, no bo to ciągle hipoteza, z czym mogła mieć kontakt, wędrują niżej i po prostu jest duża szansa, że też i przewód pokarmowy, żołądek i być może jeszcze gdzieś dalej któreś narządy po prostu uległy chemicznemu poparzeniu, no w związku z czym u takiej kotki szybko się rozwija wstrząs, no i rokowanie jest złe. Mogło zostać sprowokowane, w czymś podana chemia. To bardzo często z praktyki. Jak długo jest pan lekarzem weterynarii? Ponad 20. I na przestrzeni tych 20 lat, ile razy spotkał się pan właśnie z takim przypadkiem kota, który jest ofiarą jakiegoś bestialskiego potraktowania przez człowieka? No to sidła to jest standard. Gdzieś tam kiedyś w Żarach wyrok młodzież dostała, oczywiście w zawiasach, za przybicie kota do stodoły. To pamiętam, to lat ze 7 taki był przypadek. No to już było poważne. Znęcanie się nad zwierzęciem. Czasem celowo, czy to przez przypadek, też trutki na szczury. Też się to uda przemycić kotu, nie? I też w ten sposób niestety ludzie działają, już nie mówiąc o tym, że sobie bardzo lubią do kotów poszczelać z wiatrówki i często te śruty się łapie zupełnie przez przypadek, jakieś zdjęcie przypadkowe. Na rentgenie wychodzi, że gdzieś tam jest sobie śrut i on już sobie siedzi dłuższy czas, no i tak sobie kot będzie chodził z tym śrutem, nie? Czyli po prostu ktoś kiedyś celował do tego zwierzaka. Miałyśmy sytuację z koleżanką z fundacji, gdzie jechałyśmy odebrać kotka z interwencji. Była to mała wioska. Tam był kotek 3-miesięczny. Niestety dzieci 10-letnie wyrzucały z pierwszego piętra po prostu jak zabawkę. Kotek trafił do nas w stanie krytycznym z rozbitą czaszką. Niestety nie dało się uratować tego kotka. Zostało to zgłoszone na policję, ale nie mają z tego żadnych konsekwencji. Udało wam się z tymi dziećmi czy też z rodzicami porozmawiać? Rozmawiała tutaj koleżanka z rodzicami, natomiast rodzice dosadnie powiedzieli, że nie mają wpływu na to, co dzieci robią 24 na dobę. Dzieci po prostu od nas uciekały. Nie rozmawiały, tylko jak tylko zobaczyły, że podbiegamy do nich po to, żeby oddały nam tego kota, to pierwsze co, to uciekły po prostu do rodziców, nie? Druga taka sytuacja to była ze starszym kotkiem. On miał około 3-4 lat i to był kotek po postrzałach. Z wiatrówki, z siutrówki, no po prostu był podziurawiony. Nie pracują mu tylne łapki, załatwia się normalnie, natomiast no dostał uszkodzeń neurologicznych i też walczyliśmy bardzo długo jego życie. I to było z działek na Ochli, tych takich rekreacyjnych, gdzie ludzie sobie mogą odpocząć. No i tam po prostu pan starszy pogonił kota, no bo wyjadał mu ze śmietnika resztki, no i w ten sposób go potraktował. Po prostu nie go strzelał. A tu do gabinetu często trafiają koty będące ofiarami właśnie takiego znęcania się? Trafiają, najczęściej są przeprowadzane przez osoby starsze, które się nimi zajmują. Najczęściej niestety to są dalej działki te rekreacyjne. Wczoraj też była taka sytuacja, gdzie pani o godzinie 22:30 przyjechała z dwoma starszymi już kotami, które dokarmia na działkach w Jędrzychowie. No jeden już był w stanie krytycznym. Takie koty mają niską szansę na przeżycia, gdzieś tam te wolnobytujące, ze względu na to, jaką mieliśmy zimę i na to, jakie były niskie temperatury, a są tam też odpychane. I mimo, że starsi ludzie za swoje pieniądze lub w ogóle jakiekolwiek osoby kupują budy, jedzenie, to zaraz sąsiad, druga osoba zabiera te budy, ten kot nie ma gdzie się schować i on był wczoraj skrajnie wyziębiony. Później zrobiliśmy mu badania krwi, no to miał też tragiczny stan nerek, który po prostu spowodował, że ten kot z minuty na minutę nam schodził na stole, nie? Pomimo podania leków niestety kot nie przeżył. On miał na około 9 lat. Uważam, że traktujemy te zwierzęta już jak szczury, nie jak domowników, w szczególności te wolnobytujące. Żyjemy w XXI wieku, a dalej używamy wiatrówek na te koty, dalej rzucamy nimi dla zabawy, tak jak te dzieci. Trafiały do nas koty, które miały na przykład łapy połamane przez wnyki. Często dostawaliśmy zgłoszenia, że na działkach są rozsypywane trutki, że te zwierzaki odchodzą w cierpieniu. Zdarzały się też koty, które na przykład miały oskurowane ogony, bo te ogony ktoś lub coś zatrzasnęło. Lekarz weterynarii musiał amputować. Najczęściej te zwierzaki są trute na działkach. Zdarzało się, że były kopnięte. Zdarza się, że są szczute na przykład też psami innych właścicieli działek, czyli są specjalnie psy spuszczane ze smyczy, żeby te koty były przez te psy przeganiane. Czy kiedykolwiek udało wam się złapać sprawcę za rękę? No i doprowadzić na policję, do prokuratury, a może i przed oblicze sądu? Nie, nie udało nam się. W porozumieniu z naszym prawnikiem pisaliśmy pisma, rozwieszaliśmy takie informacje na działkach, że nie wolno tego robić, że jest to karalne. Skutkowało to tym, że było tych otruć mniej. Czyli ta osoba, która wyrzucała te trutki, przestraszyła się takiej informacji, że zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. I wyciszało się to, no ale później pojawiały się po jakimś czasie kolejne przypadki znowu, czyli doskutkowało tylko chwilowo. Na przestrzeni tych lat, od kiedy działasz, kotów otrutych czy też okaleczonych, z iloma przypadkami się spotkałaś? No kilkadziesiąt, myślę, że do setki na pewno. Ma pan jakąś teorię, dlaczego właśnie kot stał się takim gatunkiem wykluczonym? No w Egipcie to zwierzę święte, w średniowieczu czarny kot to już w ogóle jest coś ocierające się o herezję. Natomiast w naszym społeczeństwie no kot to chodzi na działki, kopie, niszczy, obsikuje, podlewa. To chyba trzeba pokolenia jeszcze z dwóch, żeby to wszystko mogło jakoś znormalnieć, nie? Te koty nie są bezdomne z ich wyboru, tylko najczęściej zostały wyrzucone, albo kotka ciężarna została wyrzucona, okociła się dziko i stąd te zwierzęta się błąkają po tych działkach. Ludzie chętniej, bardziej pomagają, gdy się dzieje krzywda psu, natomiast gdy dzieje się krzywda kotu, nawet jak kot jest chory i należałoby pomóc temu kotu, no to jeszcze jest ten kot przeganiany, rzucony kamieniami. Zdarza się, że jest kopany ten kot, wyzywany od parchatych. Gdzieś tam też się spotykam często, że dlaczego ja nie pomagam ludziom, tylko właśnie zwierzętom. O ile ludzie, powiedzmy, od 1000 lat tutaj są, no to te koty były tutaj niestety duże i to my żeśmy weszli na ich teren i to my jesteśmy dla nich konkurencją i zagrożeniem. Natomiast rola tych kotów w ekosystemie jakaś jest. Jak nie będzie po prostu tych kotów, to nas po prostu te wszystkie gryzonie, myszy i szczury może nas od razu nie zjedzą, ale nam zjedzą nasze zboże, no i będziemy mieli problem. To był reportaż Kot, gatunek wykluczony. Izabeli Kwiatkowskiej ze studia Kukułcza, Radia Zachód. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snail. Honey, I'm on fire. I feel it everywhere. Nothing scares me anymore.